Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo burası, modern sabahlar devam ediyor, saat 8.16. Fahir önce bir hoş geldiniz diyelim. Önce hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bir konuşun bakayım. Bir konuşayım. Baba ben gittiğimden beri herhalde bir takım şeyler değişti. Bazı şeyler değişti. Hmm. O mikrofonu hiç açmadık, açtırmadık biliyor musun? Evet baksana üstüm üstü tozlanmış. O dantelleri örtmem iyi oldu. Ama bak bir dikdörtgende de hiç toz yok. Oraya senin fotoğrafını koyduk. Aa, evet ya. Çevresine de çiçekler koyduk. Ama sen gelmeden önce söktük Fahir. Geleceğimi nereden anladınız, hissettiniz, içinize mi doğdu? Evet. Hayvansal güdüleriniz harekete gece mi geçti? Gece DJ'yi sökmüş, ne yaptıysa artık. Gece DJ. O yanına almış. Uğursuz Bora değil miydi? Evet. Terbiyesiz. Ben yokken ne yaptınız? Hele hoş geldiniz Fahir Bey ya. Hele hoş buldum. Efendim, ne ettiniz gari? Neredeydin Fahir? Köyceğiz'de. Diyarbakır'la Muğla'nın... komşu olduğu bir fantastik bir yerdeydin galiba. Vallahi hakikaten öyle. Çok fantastik bir yerde. Koyacağız. Gerek hayata bakışıyla, gerek hayata karşı duruşuyla, gerek turizme bakışıyla, gerek organizasyonlarıyla bambaşka bir... Belediye başkanıyla benim aldığım haberler doğrultusunda belediye başkanıyla görüşmüşsün. Belediye başkanıyla görüşmemek mümkün değil. Bomba diyorum size. Onu ayrı bir şey. Çünkü seçim yasaklarına gerçekten gireceği için. Girer doğru. Doğru girer. Niye giriyor ya? Yerel seçimler değil ki. Yok. Söyleyecekleri itibariyle girer. Söyleyecekleri itibariyle. Hakikaten. Ama şunu biliyorum. Şunu öğrendim. Su akar iz bırakır. Turist döviz bırakır arkadaş. Doğru. Sen kendini turist olarak mı görüyorsun bu macerada? Bu macerada ben aslında şey gibi düşünün. Ben su olarak mı görüyorsun? Su gibi her şekle girdim. İç turist olarak mı görüyorsun, dış turist mi? Ben şimdi şunu söyleyeyim, turizm ikiye ayrılır. Arkadaşım dediğine katılıyorum, iç turizm ve dış turizm. Ve ben burada iç turizmi temsilen gittim. Dış bir turizm... de benim bildiğim kadarıyla turizm dört ayak üstünde durur. Bir. Boat trip, yacht trip, hat-trick ve açık büfe. Bu kadar. Sen hangilerine eğildin bunların? Ya biz açık büfeyi denedik. O konuda tam bir randıman alamadık. Ama şunu söyleyeyim. Yacht trip ve boat trip hala bir numara. Gerçekten bütün turistlerimiz yacht trip, boat trip diyor. Başka bir şey demiyorlar. Bu konuda size de güveniyorum. Bu sene muhakkak bir yacht trip veya boat trip. Teşekkür ederim. Bütçenize göre. Yaptırtalım mı? Yapalım mı? Yapın. Yapın veya yaptırtın. Bence yapamıyorsanız bile birilerine yaptırtın. Şey, Ankara'da kalacaklar öyleymiş. Parasını versinler birine yaptırsın diyorlar. Tabii tabii. O çok güzel bir uygulama. Ben gördüm internette. Vekalet dediğin teknoloji. Vekaletle yaptırıp evet. Yaptırıyorum. Yaptırtın mı? Yaptırtın. diye böyle soruyorlarmış. Ondan sonra alıyor. Siz ne yaptınız burada Ankara'nın güzel... Biz de boat trip, yacht trip falan ya. Biz iki boyutlu turizmin iki boyutunu gerçekleştirdik. Çünkü Ankara'da olduğumuz için. İşte birkaç müze gezdik. Hat-trick yapamadık biz. Hat-trick yapamadık. Hadi ya. Ankara'da artık oldum. Ben buradayım. Artık hat-trick'imizi de rahat rahat yapıp 3 boyuta çıktık çünkü. Teşekkür ediyorum. Çünkü X, Y ve Z yani bence bir radyo programı 3 boyutlu olmalıdır. 2 boyut da tabii ki bir boyut olarak bakıldığı zaman o da bir boyutu var ama. 2 boyutlu radyolardan oy kaybetmek istemiyorsun anladığım evet. kadarıyla. Evet muhakkak. Seçim süreçlerin. O zaman hadi bakalım bir başlayalım. Sen ver artık ilk haberi canım. Evet. Sen misafir gibi bir şeysin ilk haber boyunca. O zaman hadi ilk haberi vereyim. Dikkat et yalnız ilk haber boyunca. İlk haber boyunca. Bu haber bittiğinde bütün havan biter. Uzun süre radyodan uzak kalmış, özlenip gelmiş havası bitecek. Onun keyfini süre şu haberi tamamla. O zaman hemen vereyim abi. Ver. Muğla'da hazır Muğla'dan gelmişken. Hemen ayrımcılık. Haberlerde ayrımcılık başladı. Abi, ama yakın hissediyorum artık. Ama Muğla'da kendi gözlemlerini de katacak herhalde. İkinci vatanım. Muğla Bodrum'da 1 Eylül'de yapılacağı açıklanan bir yarışma vardı. Dünya öpüşme rekoru denemesi. Biliyorsun evet. 1 Eylül'de mi yapılacakmış o? 1 Eylül'de yapılacaktı. Dün 2 gün önceydi abi öpüşme günü. Yok öpüşme gününde değil de 1 Eylül'de yapalım demişler. 1 Eylül dünya ne günü? Dünya kabotaj 1 Temmuz. Kabotaj 1 Temmuz. Bir barış günü. Kabotaj 1 Temmuz mu? Evet abi, kaçırdık onu ya. Bu kadar coşkusuz geçen bir kabotaj bayramı da hatırlamıyorum ben ya. Seçimden dolayı herhalde. Ama ne kadar önemli bir bayram ya. Kabotaj, evet, bayramı. Kabotaj bayramımıza bir sahip çıkamadık. Resmen yani limanlarımızın tekrar bize dönmesiyle ilgili böyle güzel bir bayramı biz... Herhalde deniz kıyısında olmadığımız için. Ankara özel ama göl var. Ama gazetelerde falan da görmedik ya. Hiç kabotaj bu kadar rezalet olamaz yani. Bu kadar. Seneye Radyo OTTÜ özel kabotaj günü olsun. Ne çalınacak abi? Kabotaj şarkıları. Aa, doğru. Ne derler? Beast Boys'tan da sabotaj çalınabilir. Güzel. Günün anlam ve ehemmiyetine istinaden. Kabotaj özel günü, eski denizcilerimiz falan. Eski denizcilerimizi anarız. Öyle güzel bir şey olabilir ya. Ya buraya niye kamera koymuyorlar? Çok güzel olur. Aslında kamera var da. Ayrı ayrı kameralar konması lazım. Ay Oktay Demirci. Özlemişim ayol. Dünya abicim, dünya öpüşme günü. 1 Eylül'deki dünya öpüşme günü. Dünya kol kola girme rekoru denemesi olarak değiştirilmiş. Ay ne kadar yavan. Abi yavan değil bence ya. Ya yani yavan gibi görünüyor da kol kola girdikten sonraki aşamalar anlatılıyor mu orada? Ne anlatılacak? Şimdi çünkü kol kola giren insanlar yapabilirler yani her şeyi. Kol kola girme dünyanın en çirkin görüntüsü. Hele yani. İki tane adamın kol kola girmesi el ele tutuşmasından beter ya. El ele tutuşsunlar, onda bir şey var. Ey barış, halka falan oluşturuyoruz. Kol kola olunca önümüze gelene 1000 tekme olur yani. Bir de rahat durulmaz. Şimdi orada bir rekor kırılıyor ya, bir coşku falan olacak. Evet. Mesela zamanında hani bu ışık kapama eylemi vardı ya. Sessiz protesto olacaktı güya. Bir süre sonra tencereler millet atamalar. Tencerelerle. Çünkü duramıyorsun. Herkes bir şey aynı anda yapınca bir coşku ortaya çıkıyor. O da sessiz durmuyor yani. Bu kol kolada da ben size ne olacağını söyleyeyim şimdi. Böyle yine kol kol gelecek. Ondan sonra bir grup zıplamaya başlayacak. Bu sefer kolun bir diğer ucuyla şey diyecek. Hadi biz de. Bu sefer zıplayarak dönme diye bir şeye yönelecekler. Siz oradan çekin, buradan dönelim falan. Orada aralarda yığılmalar olacak, ya ezilmeler olacak. Şöyle bak. Şimdi kol kola girsek gösterirdim size tam olarak da. Kol kola girmek çok iğrenç bir şey. Böyle kenetleniyorsun. Evet. Ayrılamazsın da orada. Tabii canım. Arada canım öyle belki, birileri. Öyle çıkışın yok yani. Mümkün belki değil. Belki şöyle kibar kol kola tutuşuyorlar. Ne kibar kol kola? Yani gireceğim. Kibar olanı. Daha yani, kibar olanı. Oktay'cım diyoruz bak. Bak kibar olamıyorsun ki. Hı'nın olmaması diye bir şey yok. Ben size söyleyeyim. Küçük böyle dizlerde başlayan bir hareket olacak. Eğip bükmeyle. Ondan sonra şimdi ben zaten biraz daha derin. Niye öpüşmeden vazgeçmişler? Ne güzel öpüşülecekti. Açıklıyorum hocam. Şimdi Guinness Rekorlar kitabına girmek için Yunanistan'ın Kos ve Konos adalarından Bodrum'a gelecek olanlarla Türk katılımcılar kol kola girerek 10 saniye içinde iç içe halkalar oluşturarak rekor kırmaya çalışacaklar. İç içe mi? Hı-hı. İç içe mi? Hiç esprisi yok artık. Bu tek alan, bir halkada değil yani. Bu alandaki rekor 2005 senesinde 10 saniyede 6623 kişinin kol kola girdiği nerede? Meksika'da. Ama adamlar biliyor zaten daha önceden Meksika halkası diye bir şey var. Meksika dalgası olmasın faal. Tamam işte Meksika. Dalgayı yapan halkayı haydardı yapar. İçten dışa doğru mu olacakmış halkalar? Halkalar iç içe geçmiş çünkü olacakmış. Çünkü dal yani olimpiyat halkalarını içe... düşün. Evet. Olimpiyat halkaları var ya, onlar nasıldır? Böyle. Ama bak. Onlar iç içe değil ki faal. Bak onlar nasıl böyle? Nasıl iç içe? Onu elinle yapamazsın olimpiyat halkaları faal. Eksik elin eksik. Teknoloji olarak el eksik. Doğru. Doğru söylüyor. Olimpiyat halkalarını şöyle iç içe yerleştireceğiz ya. Eskiden bardaklar vardı böyle halka halka böyle fış diye açardım bardak olurdu. Arabada tutmak için yapılmış. Aa ne güzeldi onlar ya. Çok güzeldi hakikaten. Sonra bir basardı fış fırt fış fırt. Gördün nasıl mü? Açılır ya? Fırt. Fırt. Gördünüz mü? Bence bu rekor bütün esprisini kaybetti yani. Olur öpüşmeden mu? Niye vazgeçilmiş? Öpüşme biraz ıslak ıslak kim öpecek tükmüklü tükmüklü falan diye. O kadar çift bulamadılar galiba ya. Daha çirkin şey halka rekoru terli terli koluyla moluyla bilinçlenen başka. Kokar onlar çünkü koltuk altları bir kalacak. Herkes... Bence o halka rekorunun sonu öpüşme rekoruna gider. Ben size söyleyeyim. Ya öpüşme. Yani 10 saniyede olmuyor mu zaten bu rekor? Hadi 10 saniye olmasın çok özür dilerim. 20 saniye olsun ya. 10 saniyede Oktay gönlünden verdi. Ondan sonra ne yapacak bu kol kola girmiş adamlar? Hemen tamam rekoru kırdı. Rekor hadi görüşürüz kırıldım. Falan mı? Öyle bir şey olmaz. İşte bir devam olacak. Orada hönhönler başlayacak. Sonra işte hönhönler başlayacak. Bir tarafta da inşallah şey de başlamaz. Ne? Bir halka Fenerbahçe diye bağırır, öbür halka Galatasaray diye bağırırsa. Ondan sonra Yunanistan'dan gelenler de şey diye. Olympiakos diye. AEK Olympiakos diye başladı. Bravo Ege. Devam et sen bozma. İyi yani çirki artık. Çirki kavgalarla rekoru da suratımıza benzetiriz. Ve çok çirkin bir başka rekora da imza atarız. Ne o rekor? Yani aynı anda birbiriyle kavga eden 5-6 takımın orada olması gerçekten korkunç bir şey olur. Bu kadar duyarlı, bu kadar barış gönüllüsü bir adama ben bir alkış gerekir diye düşünüyorum. Ve de küresel ısınmayla ilgili bir durum da var orada. Bunların hepsi şimdi... Ben en son küresel ısınma, kol kola ve barışa çağrı konusunda bir özlü söz alabilirsek Ege Kayacan altına imzasıyla acaba... Ama ben şimdi bir... ben Kos Adası'na yazacağım bunu. Tespit yapacaktım ama madem ki özlü söz dediniz... Özlü söz lütfen. Özlü sözlerimiz önemli. Şöyle diyelim. Kol kola girerken sürtünmeyelim, küresel dünyayla sürtüşmeyelim. Burada lütfen herkes not etsin, kapısına yazsın. Burada ağırlıklı olan, etkili olacak olan kafiye mi Ege, yoksa içerik? Tabii ki kafiye. Tabii ki. Teşekkür ederiz. O zaman böyle bir slogan daha yapıyorum. Sürtmeyelim, sürttürmeyelim, sürtüşmeyelim. Bravo! Orada bir şey daha desek. Sürtüşenleri uyaralım gibi. Uymayanları. Esprisi kaçar. Hocam doğru. Esprisi kaçar. Bak burada sürtmeyelim. Yani sağda solda boş vakit geçirmeyelim. Hocam ama şöyle bir şey vardı ya. Sürtmeyi arttırmayalım. Sürtüşmeyelim. Değişik gruplarla çatışmaya. Aslında sürtmeyelim de da... sürtenleri uyaralım anlamına gelmiyor mu? Sürttürmeyelim. O da olabilir. Lütfen sürtmeyiniz. Ama şu şeye benziyor hocam, yani orada var ya. Trafik kurallarına uyalım. Uymayanları uyaralım. Yavan bir slogan o. İşte o slogan var ya, ama bak bu nasıl özlüsü. Sürtmeyelim, sürttürmeyelim, sürtüşmeyelim. Bence. Ben bunu duyanın unutabileceğini ihtimal vermiyorum ve şu bugün hadi lafın ilk günü, yarından itibaren oturur. Hava sıcaklıklarını ölçmeye başlayın. Ve küresel. Zaten düşecekmiş. O neden düştü herhalde? hafta sonunda düşüyor hava sıcaklığı. Onda söz şimdiden etkisini gösterdi diyebilir miyiz? Hatta söz uçucudur, yazı kalıcıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz ve sırtıma dövme yaptıracağım ben. Bürge'de tatilden dönünce ona da hoş bir sürpriz bence, olur. Bence de hakikaten güzel olur. Beline. Niye sırtına yaptırıyorsun? Sırta değil de bele yaptıralım hocam ya. Nereye yaptır? Bele mi? Ya ha bak en üstte sürtmeyelim. Alta sürttürmeyelim, bele tam bel bölgesine. Böyle daha kalın italik sürtüşmeyelim. Ve ben eğer bunun gerçekten bu sene moda olmasını gerçekten canlı gönülden istiyorum. Herkes sırtına veya uygun gördüğü yere 3S. Kendisi 3S kuralı diye geçer. Doğru. SSS. Ki eski S şeklinde de devam ediyoruz. Bravo. Kısa bir haberimiz olmasın. Kısa bir aradan sonra ben tekrar birlikte olacağız. Bir haber alalım. Haber alalım. Haber ama alalım. Haber alma özgürlüğümüzü lütfen kısa. O zaman bir tane kısa haber bulun. Onu bir inceleyelim, değerlendirelim. Ondan sonra gönül rahatlığıyla telefonumuza çıkalım. Artık maç mı yapacağız? Gazoz mu içeceğiz? Ben o zaman size bir haber daha vereyim. Çünkü ver bakalım. Yöresel haber, belediye haberlerine geliyoruz. Karaman'dayız şu anda. Karaman neredeydi daha önceden? Hala orada. Karaman'dayız. 215 kadın kilodu ve 68 sütyen çalan sütyen. Sapık mı? Yani sapık zaten denmez ya. Sapık değil. ZE. ZE diye geçiyor niye kendisi. Sapık değilse ne denir? Teşekkür ederim. Canım, satıyor muymuş bulduklarını yoksa biriktiriyor muymuş? Vallahi, anladığım kadarıyla verdiğin sayılardan biriktirdiği ortaya çıkıyor. Şimdi onları toplu halde herhalde bir satışı gerçekleşmiş. 215 kadın kilodu ve 68 sütyen bulunmuş. Kendim için aldım. Çamaşır olarak asılmışlardan mı topluyormuş? Tabii, kadının üstünden çalıyorsa çünkü tam sapıklık. Yok, kadının üstünden değil, asla demiş. Benim asılı öyle bir şeyim olmaz. Asılı çamaşırdan temiz kullanmayı seviyormuş adam. Yıkanan çamaşır alıyor. Yıkanan yani. Çamaşırlardan. İyi bari. Ve lütfen diyor, oradan kadınlara sesleniyor. Lütfen diyor, yumuşatıcı kullanalım. Lütfen. Yüzü gözü tahriş olmuş çünkü çaldıklarını evde akşam kontrol ediyormuş. Hemen orada devreye giriyor. Senin slogan. Hemen sen sırtını dönüyorsun. Hemen sırtını dönüyorsun. Orada ışığı veriyorum spotu. Ne yazıyor? Sürtmeyelim. Yüzümüze de sürtmeyelim. Bak orada da geliyor. Başkasının yüzüne de sürttürmeyelim. Ve sürtüşmeyelim. Yani polise mukavemet göstermeyelim anlamında. Doğru. Bir çok kere daha işe yaradığı ortaya çıktı herhalde. En güzel haber bu ya. O zaman sizleri teneffüse davet ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın komşular. Saat 8.40, buyursunlar efendim. O zaman Londra'dan bir haberle devam edelim. Müsaade ederseniz. Boş yere ağlama, kalbini bağlama Londra kızlarına demiş sanatçı. Londra'da yapılan bir araştırma vücudun gençlik iksirinin ne olduğunu bulmuş. Neymiş? Ben neymiş? Yaban güldüm ama. Öyle de İngiltere'de olmaz ki abi ya, yanlış kefir ya. Kefir mi? Kefir değil. Yani vücutta olan bir şey bu. Vücut öyle o. Söyleyeyim. Kıl. Vücutta olan bir organ da denmez de. Hormon tipi bir şey mi? Bir organ tipi bir şey mi, hormon tipi? Başka bir şekilde ifade edilemiyor. Vücut sıvısı mı? İşaret öyle söyleyeyim. Ha. Ben anladım. Et beni. Yaklaştım Fahir. Et. Hayır. Göbek. Ötekisi. Ötekisi. Ben. Evet. Ben mi? Ben. Nasıl ben? Ama biz de şöyle diye geçer. Benliler mi genç kalıyormuş, bensizler mi? Benliler çok daha uzun yaşıyorlarmış abicim. Abi işte her tarafım et beni. Nasıl her tarafın et beni? Bir kere et beni değil Fahir. Tamam yani et beni değil. Doğru. Ben et beni seviyorum. Et beni cüzdanın göstergesidir. Normal ben hakikaten. Ama bizde de benliler şey olur diye geçer. Benliler. Benliler için. Bir de iyililer var. Eğlileri hiç sevmiyorlar. Benlileri hakikaten çok sevmezler yani. Kim Fahir? Kim, kim sevmez ya? Sen nasıl ortamlarda? Öyle nasıl bir topluluk mu var? Faşist toplumlarda büyüdün. Bizim klanda öyle. Benlileri yakacağız bu gece. Bizim klanda pek şey yapılmaz. Biz üçüncü sınıfızdır genelde. Ki bizde ikinci benlisiniz sınıf yoktur. Diye mi? Benliyiz diye. Hadi ya. Tabii. Çok... Çüş. Çüş. Çüş mü? Oktay demiş. Oktay bizim klan hakkında konuşurken klanıma laf söyletmem ben. Vücudunda yüzden fazla ben olan ben, insanlar. Benim vallahi yüzden fazla. Ben o sayısı. İrili ufaklı. Ben sayısı 25'ten az olanlara göre 6-7 yaş daha genç gösteriyormuş. Abi araştırma otomatikman doğru. Ya yemin ediyorum, ciddi söylüyorum, çok benliyim ben. Ege, o da çok benli. Şöyle bir baktım da bilekten dirseğe kadar şu anda 7 tane falan saydım. Ben sana söyleyeyim, orada değil de benim daha farklı bölgelerde senin. Şimdi bu benim de olduğu yer mesela, elinde ben olan güzel yemek yapar diye bir şey var değil mi? Yok, o senin dediğin annesi hamileyken çilek sürmüştür. Yok ya, elinde ben yok, olan yok. Güzel yapar. Ben, öyle mi? Ben tabii, hiç duymadım onu ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Elinde ben olan diyelim ki güzel yemek yapıyor. Hı hı. Mesela yanağında ben olan güzel güler. Güler. Ağzında ben olan, dudağının üstünde ben olan güzel konuşur. Güzel. Peki burasında ben olursa? Ama bir şey söyleyeceğim. Yani hakikaten böyle midir? Yani nerede ben varsa orası. Orası işlevini en üst noktaya taşır. Layıkıyla diyebilir miyiz? Layıkıyla. Layıkından kat kat daha iyi. Kat be kat. Var mı? Evet. Ben olmaz öyle yerde. Fire atıyorsun ha. Yani şu sonucu çıkardık. Hayır hayır. Ben yok. Hayatında ikna olmak istemiyorum. Ben kimsenin de ayak altında ben olduğunu duymadım. Ben de saçma. Onun o zaman ayak altında olan nedir yani? Yani çok mu güzel yürüyorsun? Yani. Ayaklarım pek güzeldir benim. Öyle derler. Doğru bak ama. Onu İçimlidir kaç yani. Defa da dile getirmiştim. Çünkü... Yani bilimsel olarak da açıklamışlar. Çünkü neden? Londra'da. Çünkü neden? Neden? Çünkü neden? Neden ben olan daha böyle uzun yaşıyor? Böyle açıklamışlar. Bir çünkü benliler böyledir. Çünkü neden? Bakın evet. Çünkü DNA'yı koruyan. Çünkü benler bizim DNA'mızı korur. Hücre yenilenmesinde önemli rol oynayan telomeres denen bir madde var. Telomeres bir noktadan sonra durur. Telomeres neydi ya? Bu şey anlatıyordu bize. Telomeres bu yeni hücrelerin oluşmasını mı sağlıyordu? Evet. Öyle bir şey evet. Değil mi? Ve gecikmesini, yaşlanmasını gecikmesini sağlayan bir devamlı şeymiş. Bir devir daim gibi düşün onu. Evet. Hop tam... hücreler yenileniyor hoppa diye. Benler vücuda fışkırtıyor bunu. Ama beni olmayan ne oluyor? Yavaş yavaş hep aynı hücreler, hep aynı numaralar. Nerede şimdi mesela dudağın üstünde bir ben var. Konuşmaya başlıyorsun diyelim. Sen konuşurken dudaktaki hücreler yavaş yavaş ölmeye başladı ama telomer ver yansın yeni hücreler daha konuşurken destek olarak çıkıyor. Doğru. Böylece konuşma uzadıkça uzuyor. En tatlı sözler, en vurucu en tatlı sabahlar şeyler arka arkaya en geliyor. Vurucu sabahlar arka arkaya artık başlıyor. Ben neredeyse orada mesela normal. Ve aklım bende kaldı bir ya. Bir coşku yaşanıyor mu yani ben neredeyse? Ben neredeyse o bölge bir coşku yaşıyor yani. Evet. O zaman süper ya. Ben hayatımda bundan güzel bir haber aldığımı hatırlamıyorum ya. Yemin ederim. Ne güzel. Ya benli olduğumu, bu kadar mutlu olduğumu, artık ikinci sınıf bir vatandaş değil. Gerçekten akalite, bir 10 numaralık adam olduğumu çirkin anladım. Çirkin ördek yavrusu hikayesini birebir yaşadım Fahir. Yani 5 dakika öncesine kadar bir çirkin ördek ve şu anda bir kuğuyum. 5 dakika öncesine kadar klanın dışına atılmış pis işleriyle uğraşan bir adamdın. Ama şimdi bu haberden sonra klanın başıyım. Hatta yılanın da başıyım. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Oktay, beni bahtiyar ettin. Umarım sen de bahtiyar olursun. Çok teşekkür ederim. Umarım dileklerin gerçek olur diyoruz. Beni mesut ettin, sen de olasın diyor. Mesut bahtiyar diyoruz. Ver Fahir. Ankara'da yurt kura bağlı 3 erkek ve 6 kız yurdunda yapılan aramalarda. Hayda. Bence yurtların bir kısmının da çay kura bağlanması lazım. Çünkü öğrenci çay içer. Doğru hocam. Bravo. Olmaz yani. Ona öğrenci çiğidir. Bravo. 6 kız yurdunda ve 3 erkek yurdunda yapılan aramalarda geliştirilen beslenmek derken beslenme teknikleri bulundu. Ne demek o ya? Çok özür dilerim de yaz tatilinde hangi yurdu araştırıyorlar ya? İşte boşalıyor yurtlar, öyle baskın yapılıyor. Yok, daha önce yapılmış bir araştırma, ilk kez veriyorum. 142 erkek 155 kızın katıldığı çalışmada neler yapılmış? Kızların %60'ı... Çok acıklı bir şey ya. 6 yurda 140 tane kız koymuşlar. 3 yurda 150 tane erkek koymuşlar. Erkekler dibiş dibiş yatıyor demek ki. Dibiş dibiş derken? Bitişik bitişik. Didişik, kol kol didişik. Kola demek istedi herhalde. Ya abi öyle değil. Kızların hepsi katılmamış. Katılanlar bu. Hmm. Katılanlar. Şimdi 60 tane kız ısıtıcıyla hazır çorba. Hazır mısınız? Isıtıcıyla hazır çorba dediğin kettle işte. Evet, kettle'da. Bir şey değil o. Normal. Ama çorbayı içine koyuyor anladığım kadarıyla. İçine koyup yapıyorsun hocam. Yani suyu koyuyor, ondan sonra da çorbayı koyuyor. Sen böyle koyuyor, sıcak hazır. Su katılan değil. Hani büyük çok kişi içiyor ya. Hı hı. Onu mesela çorbaya döküyorsun. He, anladım. Suyu döküyorsun. Basıyorsun. Tamam, anladı anladı Fahir'im. Bir kere öyle değil kettle'ın sesi. Ben yapayım. Aynı yaptınız ya. Yemin ediyorum, bravo. İkiniz devam de ediyorum. Bravo, ikincisi de. Ver Fahir. %48'inin ısıtıcıda makarna. Kızlarda mı bu? Evet, kızlarda. Bu daha önce bizim radyoda da yapılmıştı bir gece. Birisi çaydanlıkta makarna yapmıştı. O çok güzel oluyormuş. Doğruymuş abi. Makarna süzmesi çok güzel oluyormuş oradan. Çok rahat oluyormuş. Çaydanlıkta makarna. Sonra yitip gitmişti o. Kimdi o? Öyle bir kızdı. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Abi, o kızın değerini bilememişiz. O kız çok başarılı olacak hayatta. Çaydanlıkta makarna ne demek ya? O güzel abi. %4'ün ütüyle tost yaptığını belirlemiş. Aa, o mantıklı bak. Ütüyle ama biraz... tostu daha önce de duydum da sonra yağlı yağlı elbiseleri mi ütülüyorlar? Pahalı abi. Pahalı. Pahalı bir yöntem. Yok ya, şey kağıdı ya... koyuyorlardır abi ona. Yağlı kağıt koyuyorlar. Yağlı kağıt, o yağ kağıdı. Yağlı kağıt. Tabii. Yağlı kağıt. Aydın geldi. Ütüyle kağıdı. Tost yapan adamın yağlı kağıdı mı var? Abi onlar öğrenci, yağlı kağıtları vardır. Vardır canım, olmaz mı? Aydın geri koydun. Mimarlıkta okuyan birinden... Ne oldu? Ya. Yağlı kağıdın yağı nereye geçti? Öğrenci bir, kasap iki zaten yağlı kağıt deyince. Yağlı kağıdın yağı nereye geçti? Tosta geçti. Tosta. Fahir. Yağlı kağıtta ne tip yağ? Doymamış yağ mı, doymuş yağ mı? Omega 3 var. Yağlı kağıt. En var. Yararlı şey bugün yağlı kağıt. Ben ekmeği yağlı kağıda sarıp yiyorum. En güzel şey. Bu çocuğu çok başarılı bulmuşlar. Bu arada çakmak ateşinde de ne yapılıyor? Çakmak ateşinde. Böyle filmde gördüm ben. Çakmak ateşinde. Kaşığı büküyorlar. Ama öğrencilerimiz bunu yapmasın. Derslerinden geri kalırlar. Bence sucuk yapsınlar. Daha güzel olur. Sucuk mu yapıyorlar çakmak? Çakmak ateşinde sucuk yapılır ya. Nasıl sucuk yapılır ya? Sucuğu al. Kesiyorsun evet. Değil mi sucuğu? Yani bir boylamasını herhalde. Boylamasına dinle. Kes. Tamam mı? Çakmağı yak. Pıtı pıtı pıtı pıtı. Ne? Aşağıya ekmeği damlıyor. Koydum ben. Pıtı pıtı pıtı pıtı. Yağ mı damlıyor? Hocam oldu o ya, onu ver. Tamam hocam, bir dakika. Hop. Abi gaz kokar ya. Gaz kokmaz abicim. Ya bu öğrencide şeyde, niye hiç şey... Zippo markacı yapmıyorsun onu. Şeyle yapıyorsun normal. Neydi onun bir tane şey ocak vardı ya. İspirto. İspirto ocağı niye yok bu çocukların? Ne, yasak, hangi dallarda yasak, okuyorlar? Yasak, yasak çünkü yasak. Abi. Yasak mı? Tabii, tabii. Canım. Bunlar da dolap maşallah olarak... Maşallah her şey serbest. Yiyecekleri elbise dolaplarında pencere değil, pencere pervazları. Pencere önü. Onu çok görüyoruz ya bizim radyoda da bu zamanlar. O ayakkabılarını koyuyorlar bizde ya. Ayakkabı, pencerede ayakkabı ve tencere görüyoruz. İki şey görsün. Bir, ayakkabı, iki... Çorap da var ya. Şimdi çık bak çorap. O şeyleri, sapları asıyorlar onu. Hı-hı. Güzel oluyorlar oraya. Yiyorum, geziyorum demek tencere ve ayakkabı. Bir de sorsam babası onu öğrensin diye yollamış. İşte böyle yurt kurun yapılan araştırma. Bundan sonra bunlar yasaklandı. Nasıl yasaklandı? Ya ne güzel işte, kimseye zararı olmadan çocuk sucuğunu yiyor. Diyecek ki kafası çalışacak. Çünkü neden? Zihni faaliyetleri nedir? Had safhada olan insanların bu melekelerini geliştirmeleri için neye ihtiyaçları vardır? Önce sevgiye, sonra gıdaya. Doğru. Önce sevgiye. Başını okşayacaksın bir anda. Çocuk zaten annesinden babasından sevdiğinden ayrı kalmış. Ayrı sevgi kalmış. Tıs. Tıs. E bari yesin sucuğunu yesin. Sucukla olmaz. Yesin. Onu seveceksin. Onun başını okşayacaksın. Yurt müdürlerine göre düşüyor burada. Burada yurt müdürü değil. Sadece yurt müdürüne, bizim halkımıza da görev düşüyor. Ben bugün yurtları ziyaret edeceğim. Sen ne güzel şimdi sizin mahalledeki yaşlılar evini, huzur evini ziyaret ediyorsun. Evet. Niye vatandaşlarımız da çevrede anası babası olmayan öğrencileri ziyaret etmiyor orada? Hayır, o sizin oradaki şeyin reklamı var bizde. Ciddi misin? Ha, reklam vermişler. Seni... Herhalde senin parmağın var diye Didem'i, düşündüm ben. Didem'i şikayetçi halde yakaladılar. Evde bir herif var, artık yeter be. Çekemiyorum diye. Hanımefendi gönderin bizim oraya diye. Orada yaş sınırı var mı ya? Yok. Ben çok gençleri de gördüm. Yani gençlerim 45 yaşında falan da var bence. 45 değil. Bence ya, derken... Mesela öğrencisin, geliyorsun. Hı hı. Yurtta kalacağımı, ben yani, huzur evinde kalayım. Kral gibi yaşarsın var ya. Yemin ediyorum. Öğrencisin diye seni ezemesinler. Hangi şarkıdaydı bu ya? Bilmiyorum Oktay. Ama senin bir öncekini biliyorum. Teşekkür ederim. Geçelim mi diğer habere, yoksa geçelim, var mı? Buyurun efendim. Temennileriniz. O. Temenniler. Bir. Sibirya'dan bir haber. Sibirya'da Sibirya. Eriyen buzullar var biliyorsunuz. Neden? Orada sıcaktan eriyorlar. Genzine mi kaçmış? Doğru. Genzine kaçtığı için buzullar eriyor Sibirya'da ve bu buzulların arasından 9000 yıl önce burada donan tost ekmek, iyi minnacık, küçücük, çok sevimli bir eşek mi? Mamut çıkmış. Hayda. Bebek mamut. Bebek mamutu mu? Bebek mamutu değil. O sen dedin mamut. Bebiş mi? Mamutu. Bu mamut oca tipi bir şey mi? Bebiş mamut ya. Valla bulmuş bilim adamlar böyle olmuş. Şeyde de, Türkiye'de de bulunmuştu bir tane mamut. Mamut mu? Yok canım. Geçenlerde mamut, haber vardı. Fillerin atası diyor. Başka mamuttan başka ne atası var filin? Canım başka akrabalıkları vardır canım. Sen de niye öyle diyorsun? Ay nasıl sevimli, fotoğrafı da var. Bebiş mamut donduğu günkü şeklini hala koruyormuş. Ve bilim insanları... Nereden bilecek o bebek ya? Değişmez ki o mesela. Zaten büyük, hiçbir şey öğrenemeden yazık donmuş. Donmuş. Bunu büyük, ben, büyük mamut olsa fır fır fır fır fır fır fır fır fır dönmüştü orada. Bebek mamut böyle yatmış. Yatmış uyumuş. Hmm. Keşke bu bebek mamutu böyle bir terlikler var ya küçük. Büyük olan böyle pof terlikler. O terliğin içine koysalar, sonra da e-mail olarak atsalar herkese. Forward, bay. Forward olarak. Bebek mamut dediğin gene senden büyüktür. Bakayım. Büyük ya, bayağı büyük. Yavrudan alacakları, yavru dediğim bebek mamuttan alacakları DNA ile mamutları yeniden hayata döndürmeyi planlıyormuş Jurassic bilim insanları. Park. Çok güzel. Bence mamutlar dönsün ya. Filler çok küçük kalıyor. Evet, öbür dinozorlar biraz yamandı ama mamutlar yarar yani. Bence çok işimize yarar. Ben bundan sonra zaten hani bu ilerleyen dönemde küresel ısınma falanlar filanlar, benzin falan filan derken hop ne oldu, neye döndük? Tabii kaynaklara döndük. Nedir bunların en güzel örneği? Mamut enerjisi mi? Mamut enerjisi tabii. Mamut ne yiyor ya? Ne yiyor mamut? Mamut seni, beni yiyor. Ne yiyecek? Mamut gene lahana falan yiyordur. Lahana. Et yemiyor ben değil mi? Ben yedirmiyorum mamutuma. Yani ya. Doğru, vejetaryen dışı. Mamutuma lahana yedirmem. Mamutuma iki şey yedirmem. Bir, bamya. İki, lahana. Ha, sanki niye gaz yapar diye değil bamya mi? Bamya da şey, yetişir mamuta bamya. Abi yani lahana... Seviyor. Seveni de seviyor. Lahanayı gaz yapar diye yedirmiyor. Doğru söylüyor bak. İneklerin işte gazından dolayı. Karnabahar şey. Yedireceksin ya. Top top atacaksın önüne. Karnabahar da gaz yapar. Hem oynar hem yer. Ne olsa et yedir abi. Madem her şey gaz yapıyor. Mamuta et yedir, bir noktadan sonra da ölümde duramazsın. Bunları ama biraz butik bırakmamız lazım. Böyle hani midilli bazında gibi düşünmek lazım. Ya ben vazgeçtim. Mamutu da atla gelelim ya. Atlarla gerçekten çok zor. Düşünsene radyonun önünde atlarımız. Mamuttan ata mı geçtin Fahir? Sen binek olarak mı düşünüyordun evet, mamutu? Evet abicim. Ne binek olarak düşünüyorsun ne ya? Ne o, sen ne olarak düşünüyorsun? Değirmenleri çevirecek böyle. Değirmen mi? Öyle düşünmüştüm. Bağlayacaksın orada, taşı çevirecek. Sen de alttan un şey yapıp. O zaman radyonun önüne bir tane değirmen kurmamız lazım her şeyden önce. Tamam, sen onu kur, ben de atımla geleyim. Nasıl gidiyor Ege işler falan diye böyle. Sen şey misin? Feodal lordmuşsun. Ben sana işte 10 kilo unum varsa 4 kilosunu sana veriyormuş. Ondan sonra bir gün buramıza geliyormuş bizim. Oktay ha. Geliyormuş işte orada. Buramıza kuyuya atıyormuşuz seni. Ne kuyusu? Değirmenin hemen yanında. İsyan başlıyor. Su kuyusu. İsyan başlıyor. Ben bunu hemen öldürtürüm, ben sana söyleyeyim. Nasıl öldürtüyorsun ya? Benim mamutum var. Senin atın var. De benim. Benim mamutum. şey yapar. Benim atına. Evimde kaç tane adam var sen biliyor musun? Ki zamanında 1402'de böyle bir olay yaşanmıştı Ankara'da. Ha. Mamutu görünce atlar diye böyle bir kalmışlardı. Aynısı olduğu için. Bak, ben o espriyi görüyorum. Tekrar teker ediyor. Bence tarih teşekkürden ibaret olsun. Ben teşekkür ediyorum Oktay. Beni kendime getirdiğin için. Feodal yıkılsın yerine. Seni kuyuya atacağım ben Fahir. Hemen yanında bir tane karpuz olacak. Ama sonra ben o kuyuyu da demokrasi hayrat bırakma. Burası bir anıttır. Aynı zamanda suyu da içiliyor. İsmi diye. De belli. Ne? Demokrasin kuyusu. Çok güzelmiş. Oraya yazacağız. Demokrasin. Olmadı Fahir. Kasma bence. Kasma bence. Diyorsunuz. Evet. Evet. Devam edelim. Hocam devam edelim. Bence devam edelim. Bence bir durum yok. Her şey belli oldu. That's great. It's dope. Oh yeah. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Acıklı tatil hikayeleri dinlemeye devam ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Bugünkü şanslı bir dinleyicimize teselli olsun diye. Pert Eko davet ediyoruz. Pert Eko veririz. Sweet Papa Love'dan veririz. Veririz de veririz ya. Ver yansın diyebilir miyiz yani? Fahir? Ver yansın. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Var mı bu yıl tatil planınız? Gittim geldim. Gittiniz geldiniz. Hı-hı. O ne kadar çabuk. Aa, ne kadar çabuk hakikaten ya. Ne aceleniz var böyle? İkiye böldünüz. Bir tanesini yapacağım sonra. Hmm. Seçimden önce seçimden sonra yani. Evet. Silip mi baksır mı desek? Böyle... Boxer değil de bir short. Short. Ya short da boxer'a girer. Boxer mı yani? Evet. Ne zamandır silip giymiyorsunuz Hüseyin? Çocukluğumdan beri. Kaç yaşındasınız? Sünnetten sonra herhalde. 33. Bayağıdır giymiyorsunuz tahmin ediyorum. Yani. Özel bir sebebi var mı? Var tabii artık göbeğimiz çıktı yani. Ha. Yani göbek olmasa ama silip giyersin değil mi? Yok yine giymem ya. Hayır sen de biraz. Anket mi yapıyorsun? İfade yönlendirmeye mi çalışıyorsun? Hayır canım, ben soruyorum canım. Ben şu anda 3-1 yeniliyor silip zaten. Peki efendim dinliyoruz sizden. Neredeydi rezil tatiliniz? Rezil tatilim yani aslında oranın suçu değil Bozcaada'daydı. Bozcaada'daydı. Ne zaman? Geçen sene? 2-3 sene önce. Eşimle dedi ki Bozcaada'ya gidermiş gitmemiştik. Hı. Netten de baktık Bozcaada'da kiralık evler varmış. Evi belli süreler kiralayabiliyorsunuz. Tamam evet. Kiraladık, depozitoya yatırdık vesaire eve gittik. Bizi iskelede karşıladılar, eve götürdüler. Ancak ev eski bir ahır. Mış. Sizin orayı, internette fotoğraflarını falan görmemiş miydiniz? Gördük de tabii fotoğraf yanıltıcı olabiliyor. Hı. Evde tabii dam yok. Nasıl dam yok? Yani... Üstü açık mı? Üstü açık değil de şey yok yani. Böyle bir çatının arasında bir hava boşluğu bırakılır ya. Hı hı. Öyle bir şey yok. Ha tamamen kapatılmış. Tamamen kapatılmış. O yüzden sıcak mı buraya? Evin içinde zaten duramıyorsunuz. Klima falan da yok. Hı hı. Ev dediğim zaten bir oda yani bildiğiniz. Küçük bir ahır da değil ağıl yani. Neyse bir tane küçük bahçesi var. Bahçede bir masa, iki tane plastik sandalye. Ha. Sizi yani şimdi bu durumda küçük baş yerine koydular değil mi? Aynen öyle. Evet. Ondan sonra bir tane de taş bir ne derler ona? Seki derler herhalde değil mi? Ne o? Su mu içtir? Taş böyle yerden 50 santim yükseklikte. Üstüne mi yaratılmış bir şey mi? En iyine 50 santim olan, uzunluğu da 1,5 metre falan olan bir şey. Bir taş. Hı hı. Oturun diye mi yapmışlar? Oturun diye. Üstüne de Allah için iki tane minder koyulmuş. Belki eski bir sunaktır orada. kurbanlar veriliyordu yani. Tanrılar. Neyse bir o var. Orada oturabiliyorsunuz yani. Ama oraya da uzanmanın mümkün yok. Siz ne kadarlık kiralamıştınız peki bu ağılı? Bir hafta. Hı. Bayağı da para vermiştiniz değil mi Hüseyin Bey? Valla biraz verdik herhalde. Şimdi tam hatırlamıyorum da. Nasıl hatırlamıyorum? Ben bence bu kadar detay hatırlıyorsanız kaç para verdiğinizi yok, daha iyi hatırlamıyorum. 50'ye 50,5 falan dediniz onları hatırlıyorsunuz. Valla. Ya abi kötü şeyler hatırlanıyor. Demek ki çok para vermemiştir bu şeyler. Neyse. Ondan sonra beyefendi dedim ki ya dedim burası niye böyle yaptınız? Bana dedi ki biz orijinalliğini bozmadık. Ya Allah'ın adamı orası ağılmış. Orijinalliğini nasıl bozmadın yani? Hala neyin orijinalliğini bozmadın? Hı. Neyse sonra işte yerleştik falan. Tabii bir rahatsızlık durumu. Dedik ki denize girelim hadi. Hı-hı. Koşturduk gittik bir yere. Kiraladık iki tane bisiklet. Ben denizi görünce fırladım tabii denize. Ama Bozcaada deniz kestenleriymiş. Hadi ya. Ayağımı atar atmaz suya ben. Üçüncü adımda falan girdi. Neyse oradan hastaneye cımbızlar falan. Zeytinyağları falan filan. Zeytinyağları vesaire. Allah'ın kestanesi diye çıktınız denizden. efendim. Hemen uzanıp o sekiye yatsaydınız. Ondan sonra tam ayrılırken ateşe verdin ha? Şöyle bir şeydi. Biz tamamen yanlış yerde kalmışız. O ateşe vermeyi başka türlü yapıyoruz. Orada farklı gittiğimizde tanımadığımız yerlerde yapmıyoruz. Onu bekarken, öğrenciyken kaldığımız evlerde yapıyorduk. Peki efendim, tebrik ediyorum. Ondan sonra ayrılırken dedi ki bu ya işte bir hikaye varmış. Orada eski otçülü iki tane adam, yani bir kadınlı bir adam. Hı hı. Bunlar gidiyorlar Bozcaada'ya. Nette de bu hikayeyi yazmışlar. He. Bozcaada'ya aşık oluyorlar. Ama hikayenin öncesi var. Önce gidiyorlar bir yerde kalıyorlar. Nefret ediyorlar Bozcaada'dan. Tam dönerken başka birileriyle tanışıyorlar. Başka bir yerde kalıyorlar ve Bozcaada'ya aşık oluyorlar. Hı hı. Ama demek ki bir takım güçler bizim Bozcaada'ya aşık olmamızı falan istememiş. Tanışmadınız çünkü o dönerken. Başka kimselerle tanışmadık yani. Fakat adanın bir suçu yok. Demek ki bizim beceriksizliğimiz. Belki ilk gidip nefret ettikleri yeri buldunuz siz. Belki işte onu diyor da dönüşte şansızlık yaşamış üstüne. Bize denk gelmemiş yani. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun tekrar. Deniz kestanesi de herhalde denizde olabilecek en çirkin şey. Sıkıcı, deniz anası bile yumuşacık bir şey yani. Yok öyle deme ya. Benim bir denizde bir şey soktu ama ne soktuğunu bilmiyorum. Arı sokmuştur Fahir. Çünkü denizin üstünde arılar uçuyor. 3 gündür kolum şişti ya. Daha yeni burada indi valla. Ya arı sokmuştur abi, ciddi söylüyor. Yok ya, arı soksa ben komple şişiyorum. Komple. Valla. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba. Ha, merhaba. İyi günler. İyi günler. Kimle görüşüyoruz? Ben Burak. Burak. Burak. Necisin sen? Abi ben mühendisim. Mühendisiniz. Evet. Yani hala eğitim devam mı ediyor? Başladınız mı mühendisliğe? Yok abi, başladım ama bugün biraz geç kaldım. Ne mühendisisiniz Burak? Uçak mühendisi. Uçak mühendisi. Vay be. Şimdi size malzemeyi verseler. Yapar evet. mısınız? Yapar mısınız uçak? Ya, yaparız şeyler yani. Uçar mı peki? İnşallah. Yani. Kısmetse. Kısmetse uçar. Ne kadar güzel. Bir şey soracağım başta. Sor. Yani bunu herkese yapıyoruz. Tamam. Slip mi boxer mı, bir onu bir hemen testini alayım ben. Abi şimdi yani normal hayatımda boxer. Normal derken? Yani normal. günlük hayatta boxer. Günlük hayatta boxer. Don olarak yani, diyorsun. Futbol oynarken slip. Ne kadar da bir futbol oynuyorsun? Yani haftada 2-3 defa. O zaman slip diyorum ben abicim. Yani, abi futbol oynarken denize girecek sende. Yani Burak. Öyle futbol oynarken yani böyle dengemi falan bozuyor. Vibrasyon falan oluyor böyle. O yüzden mecburen slip giymek zorunda kalıyoruz yani. Anladım. Efendim, tebrik ediyoruz. Vibrasyona karşı slip diyorsun. Tabii evet. Hemen sizden ben tatil anınızı alalım. Tatil anım... Motosikletle bir geziye çıkmıştım ben. Hı hı. Böyle bir tek ay boyunca mı? İki arkadaş. Bir ay boyunca gezdik. Tatil her şey çok güzeldi. Fakat işte İstiklal Caddesi'nde arkadaşım Miray Demir'le karşılaşana kadar oldu bunların hepsi. Miray Demir meşhur bir isim hem. Evet. Bizim bölümde meşhur uçak mühendisliğini. Anlattım ona tatil anılarımı. Aa ne güzel işte, hayatınızı yaşıyorsunuz. Ama sakın nazar olmayın ha, dikkat edin dedi. Ben de dedim ne alaka yani, nazar falan ne alaka, hiç de aklıma gelmemişti şimdiye kadar. Ertesi gün yola bir çıktım. Ondan sonra Motor bozuldu, haritayı kaybettim, yanlış yoldan girdim, ceza yedim oralarda. En sonunda Gökçeada'ya vardığımda işte harap bitap haldeydim. Gökçeada'da yine yolumu kaybettim, benzinim bitti. En son bir karakola sığındık artık, abi biz ortalarda kaldık falan diye. Ondan sonra karakolda, küçük bir karakol, en yüksek rütbe onbaşı. O onbaşı da bir şeydi, kafadan sakattı biraz. Gittik işte, abi biz böyle ortalarda kaldık falan dedim. O sırada bir er geldi işte. Anlat onbaşı diyor bunlar. Anlat merak etme işte, şey yapmayacağım diyor. Dönmeyeceğim diyor, hiç korkma sen falan diyor böyle. Biz böyle nereye sığındığımızı şaşırdık artık. Bunlar dediler ki işte siz gidin sahil kenarında. Bir tane şey var, çadır var. Onun içinde de iki tane yatak var. Oraya yatın. Adamla biri gelirse de söyleyin. Bir askerler gönderdi bizi deyin dediler. Hatta siz bulamazsınız, biz sizi götürelim dediler. Siz şöyle önden yürüyün, biz arkanızdan geliyoruz. Gecenin yarısı dağların başı böyle. Adamlar arkamızdan G3'lerle geliyorlar. Ben de arkadaşımla konuşuyorum. Anıl diyorum. Maceranın sonu buraya kadarmış herhalde falan diyorum. Motorlar nerede Burak? Efendim? Motorlar nerede? Abi motor altımızda ama yani kumlu falan bir yer. Hani kaçacak hiçbir yer yok yani adamlardan. Artık ne yapacak canım? Adamlar zaten bir şeyleri olsun. Abi bilmiyorum artık. Açığa çıkarsın. Gök kağıdının ıssız bir köşesi yani artık. Adamlar ne yapacakları belli olmaz. Zaten elinde gevş de var yani, yap dese yapacak bir şey yok. Yok yani abicim, sizi oraya gidinceye kadar kötü geçtiği için siz bir korkmuşsunuz. Evet, hakikaten. Evet, ondan çok... endişe ederek gittim. Ne oldu, buldunuz mu çadırı? Ben sonra bir gittik, aa çadır yok dediler bir de. Ondan sonra neyse, adamlar ama insaflı çıktı, bir şey yapmadılar falan. Zaten ne yapacaklar? Yapmadılar diye ayak kırıklığına uğramış var ya. Ondan bak, iki saat ya. Zaten şey yapacağız dediler, yapmadılar. Zaten evet, çadır abi olsa daha mı iyi ya? Şey diyor, oraya gittik çadır yok. Çadır, o da bir rezil. O da hayallerimiz. Çadır olsa daha mı iyiydi ya? Tabii için için aslında diyorsun, öyle mi? Peki, çok teşekkürler. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakal. Nazar olmayın diye arka... Nazar oldum. Ne güzel uyarmış ha. Bana bakın, böyle anlatmayın, nazar olur. Nazar olmak. Fahir sen de çok anlattın yayında, benlerim var falan diye. İnşallah. İnşallah. Nazar olmaz Fahir. Nazar. Vallahi ya. Kişinin en çok kendi nazarı derim. Ya benim bir de yıldızım alçak hocam. Olsun işte, bir yerden dengeleniyor. Günaydın efendim. Merhaba. Alo. Beyefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk, günaydın, nasılsınız? Teşekkürler. İyi günler. Hemen anketimize katılın lütfen. Kim? Peki. Önce kimle görüşüyoruz? Ben Metin efendim, Ankara'dan arıyorum. Metin Bey. Efendim? Boxer'cı mısınız, slipçi misiniz? Vallahi tartışmasız boxer. Kaç yaşındasınız Metin Bey? 44 yaşındayım. Ama 44 yaşındaysanız sizin hayatınızın önemli bir bölümü sliple geçmiş olmalı. Vallahi bilemiyorum da herhalde içimi okudunuz. Ben de son 34 yaşına kadar... Evet, son 10 yıldır boxer giyiyorum. Doğru söylediniz. 34'e kadar slip. O zaman ben sizi hayata bakış açısı olarak slipçi ama hayatı yakalayış bakımından boxerci olarak değerlendiriyorum. Evet, evet. Bizim nazarımızda siz hep slipçisiniz. Fahir nazar dedin. Umarım nazar olmaz. Nazar olmaz. Umarım nazar olmaz. Doğru. Peki Metin Bey, dinliyoruz. Kendinizi buyurun. Efendim ben 87'de tam 20 yıl önce bir arkadaşımla CD'ye gittim. Bu arkadaşım benden 3-4 yaş daha küçüktü. Küçük olması cahil olmasını gerektirmiyor tabii ama biz sahillere gittik. Denize giriyoruz, çıkıyoruz. Bu bana bir gün dedi ki, ya Metin abi dedi, ben dedi gidip odaya uzanacağım dedi. İyi git dedim, uzan dedim. Ondan sonra az bir saat sonra falan nefes nefese geldi. Ne oldu, hayırdır Mehmet dedim, adım Mehmet'ti. Ya dedim, soyulduk dedi. Nasıl soyulduk dedim. Ya Allah aşkına, araba da kiraladık dedim şimdi. Neyimiz soyuldu dedim. Üstümüz başımız mı soyuldu? Paralar mı gitti? Ne oldu dedim. Bir tane orada gezen bir vatandaş bunu kafaya almış. Abi demiş, ben bir banyo yapmak istiyorum ama yapacak yer yok demiş. Hadi ya. Yani şimdi nereden buldun bir adam, bu adam bulduğun adamda banyo ihtiyacı mı vardı, anlayamadım. Niye geldi seni buldu? Bu bizim akıllı da aldı götürdü tabii. Ben orada sene serp uzanıyorum, hiçbir şeyden haberim yok. Araba da kiraladık gezeceğiz diye. Bütün cüzdanlar, fotoğraf makineleri, kredi kartlarını sen al. Hayır, işin garip tarafı bu, şimdi banyoya giriyor. Çıkıyor, diyor ki abi sen de gir yap diyor, ben seni bekleyeyim diyor. Tamam diyor bu da. İçeride mi bekleyecekmiş? Banyoda mı? Evet. Hayır şimdi bu odada. Ya odaya girmiş. Önce bu banyoya giriyor bunu bular, ondan sonra bizim salak giriyor. Ama tabii ayrı ayrı şimdi. Bu bizim salak girince öteki akıllı da cüzdanları, kredi kartlarını, fotoğraf makinesini alıyor, kapıyı çekip gidiyor. Oğlum dedim, ne yapacağız şimdi, bak araba kiraladık, cepte para yok. Hani sen bayan değilsin ki seni pazarlayayım, ya ne yapacağım ben şimdi? Abi yani kaldık, sitede kaldık, Manavgat'a gidecektik, oraya gidecek, araba kiraladık, kredi kartı da gitmiş. Ne yaptınız? Araba kiralamış mıydınız? Evet, bir günlük de araba kiraladık. Sözüm ona, dolaşacaktık sağda solda. Metin Bey bence... Siz de bir banyoya gidiyorsunuz. Abi ondan sonra şirketi aradım, dedim ya böyle. Dedi sen akıllı adamsın, nasıl ya, ben yapmadım, bu yaptı, o kim? Bir arkadaş. Mehmet. Mehmet'le niye gittin dedi. Ne bileyim, gittim işte dedim. Ben böyle olacağını bilseydim Ahmet'le giderim falan. Yani bilemiyorum ki. Peki çok teşekkürler Metin Bey. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bence Metin Bey'in en büyük hatası araba kiralamak. Çünkü araba kiralamasa anlamadım ama böyle şeyler olmayacakmış. Ay. Hocam ben çok Bana banyo çok iyi geldi. Sen de gel istersen. Ben seni burada beklerim bir adam. Git kardeşim, yaptın banyo. Neyi bekliyorsun? Evet. Orada güvence mi veriyor? Bir yere kaçacağım, yok bekleyeceğim mi? İşte nazar olmuş ya. Nazar olmuş. Orada olmuş. Çünkü başlayın demişlerdi. Böyle anlatmayın, nazar olur demişlerdi. Metin Bey ciddiye almamış. Günaydın efendim. Aman. Bu Miray'ın nazarı mı değdi acaba? Miray yok. Miray. Bak bize de nazar değdi şimdi. İstiklal Caddesi'nde dolaşıp herkese nazar değdi. Ha, hayırlı işler, nereye gidiyorsun? İşte alışveriş. Dikkat edin, nazar olmayın diye. Orada zaten polis artık uzaklaştırıyormuşsun. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Bergüzar teyzenizim. Merhabalar Bergüzar Hanım. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Şimdi Bergüzar teyzemiz. Tatil size... dönüşü anısı oluyor mu? Oluyor, oluyor. Olur, olur, olur da en başta soracağım. Siz bir bu konuda uzmansınız. Artık kompetan diye geçiyorsunuz. Slip mi, boxer mı? Kesinlikle boxer. Haydi, ama niye böyle oldu bu? Ya bizim nasıl evde bu kadar sert bir şekilde? Üç erkek var, işte bir eşim, iki oğlum. Ben ne bileyim, onlar zaten işte 30 yaşlarında falanlar. Evet. Yani oğullarından bahsediyorum. Onlar çıktığından beri hep boxer giyiyorlar. Yani çocukluğundan beri rahat ediyorlar herhalde. Vardı bir bildikleri diyorsun. Yani balet gibi olmayalım diye herhalde, ne bileyim. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen... tatil dönüşü anısı. Şimdi... Yeni mi geldiniz tatile? Yok yok, çok eski bir anı bu. İnsanların da bir bilgisi olsun diye. Gökçeada, Bozcaada anısını duyunca aklıma geldi. Evet. Biz Gökçeada'da oturduk 5 yıl. Aslan. 25 sene oldu belki döneli ama hala her yaz gideriz. Çok da nefis bir yerdir. Önce onu söyleyeyim. İnsanları da dosttur. Şimdi... Eşim orada görevde kaldı. Ben çocuklarımla Ankara'ya tatile geldim. Şimdi orada eskiden feribot kötü havalarda gidemezdi. Bir arabalı vapurumuz vardı. Yan yata yata böyle insanın içi dışına çıka çıka giderdik. Fakat çok soğuk havalarda, fırtınalı havalarda da yanılmıyorsam Ayvalık vapuru giderdi İstanbul'dan. Şimdi İstanbul'a geldim. Oradan Ankara'dan. Oradan da Ayvalık vapuruna bindik. Çocuklarla rahat bir şekilde Gökçeada'ya gittik. Gittik ama gemi limana yanaşamıyor. Dalgalardan. Dalgalardan. Bir fırtına bir fırtına. Eşim de saatini biliyor. Gelmiş limanda bizi bekliyor. Karşılıklı epey bekleştik. Tabii cep telefonu şu bu yok. Görüşüyor mu? Görüyor musunuz birbirinizi? Hayır. Bizim görmemiz mümkün değil de o görüyordur tabii gemiyi. Şeyde de açıklıyorlardır herhalde. Dalgada yanaşamıyor falan. Öyle bir falan açıklama falan. Zaten biliyoruz yani. Başımıza gelmiş daha önce. Şimdi bu beklendi, beklendi. Sabah oldu, geceydi biz oraya vardığımızda. Hala gelemiyor. Bu sefer motorlar var. Demişler ki biz yanaşırız. Hani gemi yanaşamıyor, tahliye edelim. Eşim atlamış motorun birine. Gemiye geldi, abi baktık. Burnumuzun dibinde babamız. Bu sefer o gelen yanaşan motorlar tutunamamış, geri gitti. Gelenler de mahsur kaldı içeride. Eşiniz de mi sizin yanınızda? Tabii. Ha, gemiyi kalabalıklaştıralım başka bari. Başka gelenler de vardır herhalde, yalnız çıkmamıştır. Yanında jandarması, polisi, eşim de. O zaman Gökçeada savcısı. Gemide mahkum hükümlüler de var. Hayda. Aman ne biçim hikaye oluyor birden. Evet. Hükümlülerin de kollarında hep kelepçe mecburen. İyi ki eşim gelmiş. Şöyle oldu. Tekrar şeyler geliyor, motorlar. Üçer beşer, üçer beşer taşıyor. Hükümlüleri öyle görünce kelepçelerini çözün dedi. Bu vaziyette motora bindiremezsiniz. E tabi zaten ona teslim edilecek. Kimliğini falan herhalde gösterdi, orayı bilmiyorum. Çözdüler vatandaşların da kelepçelerini. Biz de şimdi çocuklar kucağımızda, motor bir geliyor, tam adımımızı atacağız, 2 metre gidiyor. Hadi ya. Evet. O şartlarda gittik. O şartlarda Türkiye Cumhuriyeti için görev yaptık diyormuşuz. Süper hikayeymiş. Süper. Evet. Çok teşekkürler Bergüzar Hanım. Hoşçakalın Bergüzar teyze. Büyük badire atatmış. Süremiz bitti. O zaman ver yansın talihliği. Şimdi birini. Modern Sabahlar dinleyicilerinin çabuk fire. Yüzde 6-8 kişi cevap verdi. Süre bitti diyorum. Anket sonucu değil ya. Anket sonuçlarımıza baksın. Başa baş neredeyse. Nasıl başa baş? 8-2. Baksın önde. Veriyoruz. Neye veriyorduk? Wild Wild'ık. Ya ben bir isim seç, ona soralım hangisini. Ya Porteco'ya vereceğiz ya da Sweet Papa Lowdown'a vereceğiz. Tamam o zaman biz ismi tarihliyi seçelim. İsim, ismi söyleyelim, telaffuz edelim canım. Berçin mi? Ama Berçin'de şey yapmış. Boğaç aldı. Hadi Burak'a verelim ya. Burak'a verelim. Tamam. Silip diyen ve silip giyen. Uçak mühendisi silip olan. Silip diyen ve silip giyen. Motorla nazar olan. Nazar olan. Nazar olmasın diyoruz. Mira'yı alsın gitsin. Peki çok teşekkürler. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.